Przykład. Smartfon Xiaomi Redmi 9C. Pojemna bateria. Za jedyne 7 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd luzuje niektóre ograniczenia epidemiczne. Cieszą się m.in. hotelarze i przedstawiciele ośrodków narciarskich. Były wiceminister spraw zagranicznych Rosji skrytykował resort za wyrzucenie dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji. Ornitolodzy na Warmii i Mazurach szykują się już na przyloty bocianów. 12 lutego w reżimie sanitarnym zostaną otwarte m.in. stoki narciarskie i hotele. Wczoraj rząd ogłosił decyzję o poluzowaniu niektórych ograniczeń związanych z epidemią. Cieszą się m.in. hotelarze i przedstawiciele ośrodków narciarskich w Wiśle. Dyrektor jednego z ośrodków narciarskich, Janusz Tyszkowski, mówi, że w Beskidach panują doskonałe warunki. Dostaliśmy zielone światło na otwarcie stoków narciarskich. Bardzo się cieszymy, że nasz głos został usłyszany tam u góry i że my możemy działać na świeżym powietrzu. Zostało niewiele tego sezonu, bo nie wiadomo do kiedy będziemy jeździć oczywiście, ale tego czasu jest mało. Musimy go wykorzystać na stokach. Nigdy takich warunków od paru lat nie było. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki narciarskie i korty. W tych miejscach będą występowały ograniczenia, a samo otwarcie będzie warunkowe i na 2 tygodnie. Były wiceminister spraw zagranicznych Rosji skrytykował resort za wyrzucenie dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji. W ocenie Georgija Kunadzego, dopóki rosyjskie MSZ nie przedstawi istotnych powodów, to takiej decyzji nie można nazywać uzasadnioną. Wczoraj podczas wizyty szefa unijnej dyplomacji rosyjskie MSZ ogłosiło wydalenie dyplomatów za rzekomy udział w demonstracji Solidarności z Aleksiejem Nawalnym. Były wiceminister spraw zagranicznych Rosji w rozmowie z Radiem Echo Moskwy stwierdził, że w jego ocenie zachodni dyplomaci nie naruszyli konwencji wiedeńskiej ani żadnej innej normy prawa międzynarodowego. Obowiązkiem dyplomaty jest zbieranie informacji o kraju, w którym przebywa, stwierdził Georgij Kunadze. Był wiceminister podkreślił, że dopóki nie wiemy, co oni robili, nie możemy stwierdzić, że wydalenie było uzasadnione. Dziennik Komersant zwrócił uwagę, że wyrzucenie zachodnich dyplomatów było świadomym, zaplanowanym działaniem Moskwy w stosunku do odwiedzającego Rosję szefa unijnej dyplomacji. Gazeta napisała, że Moskwa zrobiła niezbyt przyjemny prezent Josepowi Borrellowi i podkreśliła, że nie powinien on liczyć, iż decyzja o wyrzuceniu zachodnich dyplomatów zostanie cofnięta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier zapewnił przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, że kwestia bezpieczeństwa dziennikarzy ma zasadnicze znaczenie, a sprawcy agresji na przedstawicieli mediów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. List jest odpowiedzią na apel przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W rozmowie z Polskim Radiem szef Rady Mediów Narodowych powiedział, że cieszy go odpowiedź i zdecydowanie premiera do mobilizacji służb państwowych w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom. Dziennikarze pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, dlatego powinni być szczególnie chronieni w sytuacji, kiedy tę funkcję właśnie wypełniają, kiedy służą informowaniu opinii publicznej. Także cieszy mnie to, że pan premier ten problem też dostrzega i że służby państwowe będą podejmowały tutaj działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa dziennikarzy. Jak dodaje Krzysztof Czabański, chodzi o ochronę bezpieczeństwa dziennikarzy relacjonujących m.in. ostatnie protesty. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom złożyło do prezydenta Katowic petycję w sprawie finansowania czujników czadu dla seniorów oraz osób w trudnej sytuacji finansowej. Założycielka stowarzyszenia Alicja Dobija podkreśla, że zatrucia tlenkiem węgla są coraz bardziej powszechne. Śląsk ogólnie z województwem, w którym tak naprawdę w sezonie grzewczym bardzo dużo odnotowuje się tych zatruć. Jeżeli chodzi o Katowice, to w sezonie grzewczym 2019-2020 byliśmy na pierwszym miejscu jako liczba zatruć tlenkiem węgla. Do objawów zatrucia czadem zalicza się m.in. ból głowy, nudności i utratę przytomności. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci. Zima na Warmii i Mazurach w pełni, tymczasem ornitolodzy już szykują się na przyloty bocianów. W bocianej wiosce Żywkowie odnawiane są gniazda, mówi Sebastian Menderski z warmińsko-mazurskiego Biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy

trudno będzie odzyskać taneczną formę. A nie chodzi tylko o sprawność taneczną, taką typu wiwianie rączką, nóżką, potrząsanie grzywą do rytmu, co zresztą ja często robię tutaj w studio i dobrze, że mnie państwo nie widzą. Chodzi o pląsy na poziomie takim, żeby nie było wstydu przed sobą, rodziną, znajomymi, a zwłaszcza przed tymi, na których specjalnie nam zależy. Dlatego dzisiejsze wydanie francuskiego łącznika będzie miało charakter edukacyjny. Nauczymy państwa tańczyć walca, bo bez tego tańca żaden bal się nie może obyć. A myślą państwo, że to archeologia? Tak? To proszę powiedzieć, dlaczego wciąż wzruszamy się, patrząc na walca Nataszy w filmie Wojna i pokój, kiedy ta dzieweczka najpierw wpada w popłoch, że nikt jej nie chce, nikt jej nie poprosi, a potem w ciągu jednego tańca, oczywiście walca, staje się gwiazdą petersburskiego sezonu. Как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, как им весело будет танцевать со мной. Всегда танцуете. Тут есть моя протеже Ростова, молодая. Пригласите ее. Где? Виноват. Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. Познакомить с моей дочерью? Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Разрешите предложить тур вальса. Thank you. że ona podejdzie odprężnie k swojej kuzynie. No tak, tak, proszę państwa, ten walc zadecydował o losach Nataszy Rostowej. To była radziecka superprodukcja z lat 1965-67, a grająca Nataszy Ludmiła Sawiliewa była naprawdę uosobieniem wdzięku, jak zresztą dekady wcześniej Audrey Hepburn w amerykańskiej produkcji, można powiedzieć konkurencyjnej. Do rosyjskiego monumentu, to proszę państwa, było 7 godzin, nawet ponad 7 godzin i 4 części. Muzykę skomponował Wiaczesław Owczynnikow. Słyszeli państwo właśnie tego walca. A Natasza, kiedy tańczy z księciem Wołkońskim, ma cały czas łzy w oczach, wdzięk łabędzicy, ruchy przepiękne. No i najpierw serce księcia, a potem cały Petersburg ma u stóp. Która z dam umiałaby się tak pięknie poruszać? Bo państwo pewnie myślą, że to nieparzyste metrum, posuwisty krok, łatwość stawiania właściwie tych kroków. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To przychodzi od tak, samo z siebie. Oj, nie, nie, to naprawdę jest bardzo skomplikowane. Dam kolejny przykład walca powalającego. Walca, który decyduje o losach tancerzy i bohaterów filmu. Lampard, a właściwie Gepard, Lucina Viscontiego, rok 1963. Tańczy para Claudia Cardinale i Bert Lancaster. I proszę państwa, jesteśmy na sali balowej. Wchodzą właśnie książę Di Salina i Angelika, córka bogatego mieszczanina. No i co się dzieje? Także wszyscy są zachwyceni. Un valse. Nemmeno mi fossi messo d'accordo con l'orchestra, principe. Non le pare? Come? È un valse. O forse si è già pentito. No, no, certo. Ti prego, scusami. Gentili con me. E io sono felice, zio, tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dice. Dico davvero, zio, so di doverle tutto. Anche Tancredi è devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva. Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Levi tutta a te sola. No, non è vero. Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace di averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso. Veramente delizioso. Ma sì, è mio padre. Il prof. La mazurka, allora. Ci stanno guardando tutti, principe. Che splendida ragazza che parla con suo padre. È molto, molto bella. Tak, to był bal. Proszę Państwa, muzykę do tego filmu skomponował Nino Rota, ale w tym utworze wykorzystał, zaadaptował walca Dmitra Szostakowicza. A Visconti jako reżyser był prawdziwym pedantem i demonem takiego detalu. Otóż nie dość, że kazał sprowadzić prawdziwe świece, kwiaty tonami były dostarczane z pobliskiego San Remo, naczynia stołowe wypożyczono od najstarszych sycylijskich rodzin arystokratycznych, no a rękawiczki, bo no, tańczyło się w rękawiczkach, białe, śnieżno-białe, były co godzinę wymieniane, żeby zachowały tę dziewiczość, dziewiczą biel i świeżość. Proszę Państwa, walc. No jakież to on ma korzenie? Otóż niemieckie. Pod koniec XVIII wieku przeniknął z przedmieść na salony, no i tam właściwie do dziś pozostaje. Ale przez te ostatnie 3 stulecia podzielił się na wiedeński, angielski, francuski, a nawet amerykański, zwany od miasta w Stanach Zjednoczonych Bostonem. To jest dość takie wolniutkie tempo, bliski jest walcowi angielskiemu. No ale ja nie będę dzisiaj Państwu opowiadać detali, bo będzie dzisiaj naprawdę specjalista, ale o tym za chwilę, bo znowu wracamy na salę balową. Otóż w 1879 roku w moskiewskim Teatrze Małym odbyła się premiera Eugeniusza Onegina. Opery w 3 aktach, oczywiście według poematu Aleksandra Puszkina. A muzykę skomponował, no to oczywiście Piotr Czajkowski. Tydzień temu przywoływałam Jezioro Łabędzie Czajkowskiego. No to teraz drugi z jego najsłynniejszych baletów. Posłuchajmy, Piotr Czajkowski i walc z Eugeniusza Onegina. proszę Państwa, niespodzianka, którą zapowiadałem, że dzisiaj będzie, i ta niespodzianka ma za chwilę zabrać głos. A jest nim Emil Wesołowski, tancerz, choreograf Teatru Wielkiego w Warszawie, a także pedagog. Witam Panie Emilu, witam Panie Profesorze, bo słyszę, że jest Pan już z nami. Witam Panią redaktor, witam serdecznie. Panie profesorze, czy taniec, który nazywamy walcem, walczykiem, ma różne te odmiany. Sztajerkiem, właśnie, lenderem, tak. Ma różne odmiany. No, lender był jakby ojcem walca. No właśnie, czy to jest łatwy taniec? Tak. No wydawać by się mogło, że łatwy, ale to nic bardziej mylnego. Zwłaszcza, że są różne odmiany walca. Gdyński tu jest wirowym, jest szybkim walcem. Angielski jest bardziej posuwisty i bardziej wolny, dwa razy wolniejszy. Jeszcze jest bostoński, który jest odmianą londyńskiego. Francuski, który najczęściej jest taki grywany na akordeonie i taki jest, kojarzy nam się z Paryżem, przedmieściami Paryża. Lekki i taki, bym powiedział, frywolny. A sam taniec, metrum na 3/4, z akcentem na raz. I właściwie to jest tak, że w walcu wiedeńskim właśnie nie zmienia się wysokości tańczenia. Tańczy jak gdyby płynąc. W angielskim tańcu jest takie balansowanie. Raz, dwa jest wyżej, trzy się znowu opada. Raz i wyżej na dwa, na trzy się opada. Oczywiście nie proste, bo naprzemiennie nogami, ale to wcale nie jest proste. Ja mam takie doświadczenie przez lata pracy w akademii, gdy na egzaminach wstępnych sprawdzaliśmy umiejętności ruchowe, muzykalność, poczucie rytmu kandydatów do szkoły. I często zadawałem zadanie tańczenie walca. Prostym krokiem, bez obrotów. Był już problem, a już nie mówię o tym z obrotami. Więc zdawać by się mogło, że prosty, a to wcale nieprawda. A poza tym, właśnie teraz przed chwilą usłyszałem, łącząc się z Państwem, walca z Eugeniusza Onegina. Oczywiście jest to zupełnie inny rodzaj walca, bo to jest sceniczny walc. On ma swoją dramaturgię, ale większość walców ma ogromny ładunek emocjonalny. Właściwie nawet każdy, nawet te szczałsowskie walce, każdy ma jakąś wewnętrzną tajemnicę. Każdy z tych walców ma ogromne napięcie. Rodzi się wolniutko, potem narasta, aż do jakiejś niebywałej burzy. No i najważniejszy jest kontakt z partnerem. Trzeba być, tworzyć jedność. Troszkę inaczej niż w tangu, gdzie to jest rywalizacja, gdzie to jest jak gdyby rozmowa kochanków. W walcu jest wspólnota. Trzeba być połączonym od biodra aż do ramion niemalże. I płynąć razem przez cudowne frazy. Panie profesorze, ja sobie tak na własny użytek, ale podzielę się takim spostrzeżeniem z Państwem. Ja sobie tak powiedziałam, że walc jest jak wąż, bo się tak podkrada cichutko, a potem nagle atakuje. No, coś w tym jest, zwłaszcza, że tak jak wąż, zwłaszcza walc wiedeński, jest po ziemi równo. Gładko, no nie wężowym ruchem, ale wirowym, ale jednak takim płynnym ruchem. Oczywiście no to wszystko też zależy od mistrzostwa kompozytorskiego, ale sam taniec jest, ja myślę, że takim tańcem łączącym, tańcem, który daje poczucie jedności. Ja pamiętam, tańczyłem z jedną wybitną artystką na weselu naszej studentki walca. Tańczyliśmy go, ja nie wiem, z 5-6 minut i poczułem wtedy nieprawdopodobną więź z tą wybitną artystką, ponieważ zrobili nam taką niespodziankę, że wszyscy się wycofali i myśmy we dwoje tańczyli.

mille temps. Il me reste mille temps, presque dans sa main, trois autres, trois fois le temps de bâtir un roman. La la la la, la la la, la la la. No tak, trzeba mieć 20 lat, żeby tak wywijać, tak jak śpiewał Brel, ale no, w pewnym momencie to nie tylko oni we dwójkę tańczą, tylko we trójkę, ponieważ trzecim elementem jest miłość. No, zawsze miłość, zwłaszcza, że tak jak ten pan też pada, że walce Charmant jest niezwykły, ale w tym tempie to rzeczywiście trzeba być. Niezwykłą mieć dykcję, żeby to wszystko wyśpiewać tak. W tym tempie. A zatańczyć, no to już się właśnie nie tańczy w rytmie trójdzielnym, tylko teraz, żeby zdążyć, bo się nie da wydeptać tych, to już są 64, nawet nie 32, tak to jest grane. Także tempo jest rzeczywiście zawrotne. Łatwiej byłoby to na łyżwach robić niż na parkiecie, czyli na lodowisku, bo wtedy jest łatwiejszy obrót. Ale no, myślę, że jest tak wielka odmiana walców najprzeróżniejszych, a sztuka tańczenia tego, tak jak powiedziałem, polega na bliskości, na wirowaniu, a jeszcze wcześniej, kiedy zaczynał się w 1815, w czasie Kongresu Wiedeńskiego, kiedy damy miały długie sukcje z trenami, żeby umiejętność tańczenia z tymi trenami, poradzenia sobie, żeby w obrocie zabierać nogą tren, co nie było bardzo proste. No tak, to wtedy była moda na długie suknie z trenem, tak no, niby no, greckie, tak. Oczywiście niby, i to no. Rzeczywiście można się było zaplątać. Można, ale to była wielka sztuka i wiele by tam, to była umiejętność tańczenia, to zabranie, umiejętne zabranie trenu za siebie i do przodu. No ale to już tu się zaczyna, powiem, wyższa szkoła jazdy. Na pewno wals jest tańcem pięknym, jest według mnie jest no, równorzędnym z tangiem. To tak jak powiedziałem, to są dwa rodzaje różnych emocji. Tu jest bardziej miłość, taka bym powiedział, romantyczna, może źle to określam, ale taka łagodniejsza w tangu jest namiętność gorąca południowa. Więc, ale to są dwa takie wielkie tańce salonowe, które są trudne do tańczenia, ale niezwykle piękne. Panie profesorze, ja bym chciała teraz zaprosić na przedmieścia, ale na przedmieścia, które jednocześnie no, mają coś z jakiejś lekkiej przestępczości. Walczyk przy ognisku, na pewno pan profesor pamięta. W kabarecie starszych panów cała plejada cudownych aktorów zaśpiewała to. Jednocześnie Mieczysław Czechowicz no, udawał oczywiście, że piecze jakąś monstrualną, jakiegoś monstrualnego zwierza na ruszcie obraca, polewa. No ale posłuchajmy, jak to brzmiało i o co tam chodziło. Nim senna noc chwyci nas mocno w pierścień złych uścisków, ustami w kąg śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku. Walczyku jeś ożywczą treść nucącym oplim jest to, lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku. Tam upadł rząd, tam panią blond, ktoś wywiózł w dwóch walieckach. A tutaj gór, spokój i chmury, walczyk u ogniska. Mąż stanął plut, aż zasnął lód w tej mowy wodotrysku. Tam chrapi świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku. Panienkę pan kocha nam stan, a ona go dla zysku. Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku. chłopa w łeb, stosując cep, doprawił na kletycku. Tam tryska krew, tu pryska śpiew, walczy tam się w ognisku. Za tlekiem człek, w ogonku lek, polepszy gest na pysku. A tutaj luz i wielki wóz i walczyk przy ognisku. Gnębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumyk ciu-ciu i walczyk przy ognisku. Na ręcza trosk, rzućmy na stos i niech się pali wszystko. Nie żebyś spał, los tobie dał, walczyka i ognisko. Więc zanim noc nam ześle koc z cudowną odaliską, my usta w pąk i nućmy w krąg walczyka przy ognisku. Oj tak. Autor tam się odzywał, takie głosy. No to chyba nie był skomplikowany specjalnie Walczyk, choć no, szemrane towarzystwo, no bo takich grali, to tak chyba nie rwało się do tańca, za to do różnych innych czynów. No ale i tańczyć też można, bo to takie stajerkowate, ale Walczyk właśnie, chciałem zwrócić uwagę, jaka ogromna różnorodność od królewskich walców po sztajerek, po Walczyka, jakie to jest bogactwo. I te walce sceniczne i walce turniejowe, gdzie głównie się tańczy walce angielskiego w standardowych tańcach, prawda, i standardowych, a taki walc, który potańczymy, tak powiem, na balach, weselach, to jest jeszcze inny rodzaj. Więc to jest ogromna różnorodność i ogromna różnorodność także kroków, bo poza tym wirowym krokiem są, zwłaszcza w angielskim walcu, jest i szasne, i obrót w lewo, obrót w prawo, i mnóstwo innych. Także to jest piękny taniec. We Francji walc ma takie wcielenie, no, swego czasu nieakceptowane na eleganckich salonach. Mianowicie Javas. Javas to jest bardzo żwawy, szybki walc, tak, ale jest mało wykwintny, bo taniec ten taki, o którym pan profesor mówił, królewski, balowy, no to jest właściwy dystans zachowany, zaś w Javie, ponieważ były to przeważnie tańce gdzieś tam w plenerze, na jakichś takich niewielkich podestach tańczone, no to trzeba było jak najbardziej zaoszczędzić przestrzeń, więc skrócił się dystans pomiędzy partnerami i o zgrozo pan kładł pani ręce na pupie. No i to już było skandaliczne dla niektórych. I tutaj widać wyraźnie, że ta gracja zamienia się bardziej w coś takiego, w zmysłowość, w pożądanie. No to prawda, ale walc sam na początku swojego istnienia przecież też wzbudzał opór wśród wielu dam ze względu na to, że tańczono w parze i tak blisko. Ale wtedy jeszcze był zachowany ten dystans w ramionach, prawda? A tutaj nie ręce panów nie zjeżdżały tak nisko, tylko pod łopatką. Oj, bardzo zjechały. Proszę państwa, to teraz wals d'amour, czyli wals miłosny, a śpiewa Edith Piaf. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle, elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille, il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. W każdym walcu jest miłość. A chciałam państwa uwagę zwrócić na to, że po francusku jest la valse, to jest kobieta, to jest ona. Po polsku oczywiście jest to rodzaj męski. Ale no, panie profesorze, zaczął pan... No, chciałbym się być przy takim cudownym wykonaniu wielkiej Edith Piaf, ukochaną osobę i tańczyć takiego walcu. Oczywiście miłość aż cieknie. No. Po mikrofonie. Aczkolwiek ona śpiewa, że na faubourg, czyli że to raczej no, nie salonowe, tylko no, nie, takie z przedmieścia. Tak, ja miłość jest wszędzie, pani redaktor. Wszędzie i na salonach. A ja się wcale czasem tego nie wypieram. Więcej jest może na takich mniejszych parkietach tańczenia niż na wielkich salonach. Tak, panie profesorze, ale ja bym chciała przywołać niemieckie korzenie i to pod postacią Ländera, a jest, no tak się smutna okazja nam się zdarzyła, ponieważ chciałam przywołać fragment filmu Dźwięki muzyki z roku 1965, gdzie tego Ländera tańczy Julie Andrews, ale tańczy też Christopher Plummer, który wczoraj właśnie zmarł w roku 91 lat, no ale w tymże filmie przypomnę, kapitan von Trapp ma 7 dzieci, owdowiał, jest wdowcem i pojawia się bardzo fajna guwernantka, która jest młoda, śliczna, umie śpiewać, tańczyć, no ale oczywiście dystans społeczny pomiędzy tą dziewczyną a kapitanem von Trappem byłby zbyt wielki, no gdyby nie ten taniec. Posłuchajmy. Die wunderschönen Damen aussehen. Ich finde, sie sind grässlich. Das sagst du ja nur, weil du Angst vor ihnen hast. Unsinn, nur erwachsene Männer haben Angst vor Frauen. Die Herren gefallen mir aber viel besser. Was verstehst du schon davon? Mit wem tanzt du denn da? Mit niemand. Allein ist doch fad. Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Aber mit Vergnügen, junger Herr. Warum habt ihr mir nie gesagt, dass ihr tanzen könnt? Wir haben Angst gehabt, wir müssen dann alle miteinander tanzen. Die tanzende Trapp-Familie. Was ist das, was die da tanzen? Ein Ländler, ein österreichischer Volkstanz. Zeigen Sie ihn mir? Ach, den habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr getanzt. Sie können bestimmt noch, bitte. Weißt du, ich... Bitte. Also gut, komm hier rüber. Du machst eine Verbeugung und ich einen Knicks. Gut so? Hm, sehr gut. Und jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und drehen. Jetzt Schritt, hopp, unten durchdrehen. Uch, ein bisschen schwierig. Schritt, hopp und drehen. Das werden wir noch üben müssen. Gott, du erlaubst doch, hm? Nicht mehr, wie es weitergeht. Sie haben ja rote Wangen. Ja. Ich bin nicht mehr gewöhnt zu tanzen. Panienka się zarumieniła i składa to na karp tańca. Panie profesorze, czym się różni ten lender od walca? No, tańczony był nie tak blisko w parach, tańczony był mając się za rękę. Tancerka wykonywała ruch wirowy pod ręką swoją, trzymała za rękę partnera. Jest wolniejszy, jest więcej kroków posuwistych. A poza tym nie jest tak, jak wspomniałem, tak bliskim tańcem. To znaczy bliskim fizycznie, nie jest się z tą tak blisko. No i takim jest tańcem pogodnym, ale nie aż tak miłosnym, chociaż panienka się zrobiniła. Bo trzymanie za rękę może powodować zarumienienie. Mm-hmm. Także to jest zasadnicza różnica w tym, że walc jest inny rodzaj trzymania. Proszę Państwa, w tej części mamy jeszcze jeden walc. Jak powiedziałam, walc przetacza się przez świat, nie umiejąc żadnych nacji. I pani, która teraz zaśpiewa La Valse de Chanson, czyli walczyk piosenek, urodziła się w Grecji w 1934 roku zresztą, ale zrobiła karierę we Francji. Przepięknie zresztą mówi, śpiewa po francusku. Jest to fenomen swego rodzaju, ponieważ ma dwa rodzaje strun głosowych i ponieważ właśnie te dwie struny głosowe różnej grubości sprawiają, że kiedy mówi, jej głos jest ochrypły, zaś kiedy śpiewa, jest wyjątkowo dźwięczny. Nana Mouskouri zaśpiewa na koniec, ale jeszcze przedtem, zanim posłuchamy Nany Mouskouri i walca piosenek, ja bym się chciała pożegnać z panem profesorem, podziękować bardzo przepięknie za udzieloną nam lekcję walca i lendera. Pani redaktor, najchętniej bym to pokazał. Albo zaprosił panią do tańca. Bo wie, jak pani wie, tancerze i choreografowie raczej tańczą niż mówią. No tak, ale no mamy taką sytuację i w radio też można było się czegoś nauczyć. Przypomnę państwu, że naszym gościem francuskiego łącznika był profesor Emil Wesołowski, który jest i tancerzem, i choreografem, i profesorem. A teraz Nana Mouskouri. Du petit refrain des jours meilleurs, l'amour s'est évanoui, la chanson demeure, du temps des cerises au temps des synthétiseurs. Te souviens-tu quelquefois du soleil au milieu de la nuit, un été de samba, un air d'Italie, Athènes ou Venise, c'est la même mélodie. La vague des chansons, elle danse et tourne avec le temps, au rythme des saisons, autant en emporte le vent. La valse des chansons, quand on ne sait pas bien danser, il suffit de l'aime pour tourner quand même, comme un valseur du temps passé. À Capri, rien n'est jamais fini, et le ciel, le soleil et la mer font un tour à Paris au bout de l'hiver. C'est la vie en rose et la chanson de Prévert. Un lieu 78 tours, tournez vite mais tenez longtemps. Notre plaisir d'amour ne dure qu'un moment, tout passe plus vite mais la valse des chansons qui danse et tourne avec le temps, au rythme des saisons, autant en emporte le vent. La valse des chansons, quand on ne sait pas bien danser, il suffit qu'on lève pour tourner quand même, comme un valseur du temps passé. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive. Na retransmisję koncertu Archive zapraszamy już jutro po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład stalowa kuchnia gazowo-elektryczna Amika za jedyne 15 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie, czasem jakiś fast food. A używki?